सवाल पूछा गया है कि आपने गणपति पे एक लेक्चर दिया था, उसमें आपने कहा कि पंडित लोग शैव थे। मुझे ये सवाल पूछना है कि ये पंडित कौन थे, क्या आप कुछ रोशनी डाल सकते हैं? देखिए, भारत में होमो सेपियंस पैदा हुए वो अपने आप हुए, जैसे अफ्रीका में हुए वैसे भारत में हुए। मैं उनको होमो एशियन कहता हूँ या होमो इंडियन। क्या है कि इनके एंसेस्टर जो थे, ये शायद गोंडवाना में एक साथ थे, लेकिन गोंडवाना जब टूटा तो ये एंसेस्टर्स बहुपेशी होंगे, वो डेवलप होते गए और एक होमो अफ्रीकन्स में तब्दील हुआ और दूसरा होमो एशियन में तब्दील हुआ और यही होमो सेपियंस है। अनफॉर्चुनेटली सब कुछ अफ्रीका से जोड़कर बात हो रही है और मुझे इसके बारे में डाउट है। मैं ये नहीं कहता कि मैं सही हूँ, क्योंकि ये साइंस का मामला है और साइंस को ही उसे सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। जब तक इनफ एविडेंस नहीं मिलते तब तक हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। एक बात लेकिन तय है कि इंडियंस दो टाइप के थे, एक वो जो हिमालयन थे, हिमालय के गोद में रहते थे और इन सब को एक संज्ञा थी, नाम था काश्यप। इन काश्यप की वजह से ही जो लैंड बनी उसे हम आज कश्मीर कहते हैं। और इनके दक्षिण में, जिसे आज हम साउथ इंडिया कहते हैं, वो एक्चुअली साउथ इंडिया हिमालय के दक्षिण में था, ये ध्यान में रखिए। ये लोग दक्षिण जब कहते हैं तब ये लोग हमेशा कहते थे पूरा का पूरा हिमालय के गोद के बाहर जो पूरी कन्याकुमारी तक लैंड फैली हुई है वो दक्षिण है उनके लिए। तो इनका जिक्र जब भी दक्षिण करके आता है तो आप समझ लीजिए कि हिमालय से ही दक्षिण शुरू हो जाती है। ये हिमालय के गोद में थे, बर्फ के साथ रहते थे, तो नेचुरली ये गोरे थे। और तब ये गोरा सावला काला ये कुछ ज़्यादा कोई फर्क मायने नहीं रखता था। ये सब बाद में जब यूरेशियन लोग आ गए तब शुरू हुआ, और यूरेशियन लोग भी शुरुआत में ऐसे नहीं थे, उसके बारे में कभी बाद में बात करूँगा। ये जो काश्यप लोग थे ना, ये शिव जी के शिष्य बने। सबसे पहले जिसने दीक्षा ली वो काश्यप ऋषि करके बहुत फेमस है, और काश्यप लोगों में जो शिव जी की आराधना करता है और जिसे मोक्ष प्राप्त होता है उसे राजा बनने का मौका दिया जाता था। और इस काश्यप से ही कई कहानियां बाद में फिर प्रचलित हो गई। काश्यप ने 10 शादियां की, 10 शादियों से अलग अलग कौम पैदा हो गई वगैरह वगैरह, ये सब कहानियां हैं। लेकिन एक बात उसमें जो सच है वो ये है कि जिनको हम काश्यप कहते हैं वो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी थी, और ये सारे के सारे शिव भक्त थे। और सबसे पहले पंडित लोगों का जो उदय हुआ है भगवान शंकर के काल में वो यहाँ से हुआ है, इसलिए कश्मीर पंडित देर तक टिके रहे। लेकिन धीरे धीरे माइग्रेशन जब कश्मीर से दक्षिण की तरफ शुरू हुआ तो पहले नॉर्थ इंडिया में, फिर महाराष्ट्र में और फिर कुछ लोग साउथ में आ गए। लेकिन ये अंत तक शैव थे, शैव ही रहे आद्य शंकराचार्य आने तक। आद्य शंकराचार्य आने के बाद ये ब्राह्मण बने, और यही से इनका डाउनफॉल भी शुरू हुआ, क्योंकि पंडित होने में जो रिस्पेक्ट था और मोक्ष को जाने की एक ललक थी इनके अंदर, वो ललक खत्म हो गई। पंडित सिर्फ पंडित नहीं होता, बाद में उसका मीनिंग बिल्कुल उल्टा हो गया यूरेशियन ट्रेडिशन में। पंडित यानी पंडित पंडित एक्चुअली उल्टा है, जो ब्राह्मण होता है वो पंडित पंडित होता है, ब्राह्मणों को कोई लेना देना नहीं मोक्ष से, वो हमेशा धर्म की बातें करते रहेंगे। लेकिन ब्राह्मण और पंडितों में शुरुआती दिनों में बहुत बड़ा संघर्ष था। इस संघर्ष की कथा आजकल बयान भी कोई नहीं करता। तो ये पंडित एक बदल गए बाद में, ब्राह्मण हो गए और पंडे हो गए बाद में, वो महाराष्ट्र में पांडे देशपांडे हो गए। लेकिन ये शुरुआत में क्या थे, शुरुआत में ये शैव थे। इनका एक वंश भी शायद था जिसे हम पौंड्र वंश कहते हैं, और ये पौंड्र वंशीय लोगों की सत्ता भी महाराष्ट्र में थी। ये ब्राह्मण नहीं थे, फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि ब्राह्मण नाम की कोई कंसेप्ट पंडित लोगों में थी नहीं। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब बाद में यूरेशियन लोग लेके आए, पंडित यहाँ के लोग हैं इंडिया के, बस कश्मीर के आसपास थे, हिमालय के गोद में थे, तो इनमें से बहुत सारे लोग गोरे हो गए, कुछ लोग येलो हो गए तिब्बत जैसे इलाके में, वही फर्क है, कुछ येलो हो गए। लेकिन इनकी एक अपनी गोरे लोगों की जो कौम थी कश्यप, ये कौम आज भी कश्मीरियत में बची थी। अनफॉर्चुनेटली इनका भी कन्वर्जन हो गया, कश्मीर को गवाना शैवों को बहुत भारी पड़ गया, और इसके लिए जिम्मेदार शैव अनफॉर्चुनेटली नहीं थे। 13वीं शताब्दी के बाद ब्राह्मण लोग वहाँ गए, और ब्राह्मण लोगों ने पूरा शैव धर्म बिगाड़ दिया। उन्होंने ये सारा खेल बिगाड़ दिया, उन्होंने वो पहले बौद्ध को एक्सेप्ट ही नहीं किया, वो कन्वर्जन करने के लिए तैयार था धर्मांतर, तो ये ब्राह्मण लोग थे जिन्होंने अलाव नहीं किया, क्योंकि ब्राह्मणों में धर्मांतर की कोई सुविधा ही नहीं है, पंडितों में है। वहाँ एक महादेव पंडित थे, उन्होंने कहा कि हम कन्वर्ट करते, तो ब्राह्मणों ने पंडितों को भी अलाव नहीं किया, धर्मांतर करने जा रहे थे उस बौद्ध सेनापति का, तो इन्होंने अलाव नहीं किया उसका, मतलब खुद भी धर्मांतर नहीं करेंगे और उसे किसी और को धर्मांतर करने भी नहीं देंगे। ये जो ब्राह्मणों का दिमाग है ना, सारा खेल इंडिया का पूरा बिगाड़ दिया इन्होंने। नतीजा क्या हो गया, सारे पंडित भी कन्वर्ट हो गए। अब वहां पंडितों की संख्या ब्राह्मणों में इतनी घुल मिल गई है कि वो 10% भी नहीं है ओरिजिनल पंडित, जो बचे वो ब्राह्मण है। इन्होंने एक नया पुराण भी लाया, नील पुराण वगैरह वगैरह, कास्ट सिस्टम लाई, वर्ण व्यवस्था लाई, सब लाया, क्योंकि ब्राह्मण है, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था लाए बगैर इनका गुजारा होता नहीं, खुद को ऊपर रखने की साजिश, वो सब आ गया। पंडित लोगों में जो बहुत सारे लोग कन्वर्ट हो गए, मुसलमान बने, इसमें से शेख अब्दुल्ला भी है। इन्होंने ही वहाँ मुस्लिम पॉलिटिक्स पे फिर बाद में अपना आरोप जमा किया। लेकिन ये जो कन्वर्जन हुआ पंडितों का, वो कन्वर्जन से रोकने के लिए 13वीं-14वीं शताब्दी से जब धीरे धीरे मुसलमान पकड़ बनाते गए, तब वहाँ के बहुत सारे पंडित भाग गए, उसमें से बहुत सारे लोग, बहुत सारे पंडित महाराष्ट्र में सेटल हो गए। कुछ शुरू से ही निकले थे। और ये जो पौंड है, ये पंडितों में से जिन लोगों ने पशुपालन जारी रखा था, बाद में उनको धनगर कहना शुरू किया लोगों ने, लेकिन ये पंडित पहले किसी कौम के थे ही नहीं, वो उनका अपना ही काम चलता था। धीरे धीरे वो धनगर भी बने, क्योंकि खाना पीना कुछ तो करना पड़ता है इंसान के लिए। तो ये एक तरफ विद्वत्ता भी थी और इनका पशुपालन का काम भी था, और इन्हीं लोगों ने पौंड्र वंश क्रिएट किया, और इस पौंड्र वंश से बहुत सारी अच्छे अच्छे खानदान पैदा हो गए, अच्छे अच्छे किंगडम्स पैदा हो गए। और इन्हीं का पंडरीनाथ राजा जो है वो था, ये शैव डीटी थी, विट्ठल भी शैव डीटी है, तो ये थोड़ा समझना चाहिए। बाद में अनफॉर्चुनेटली ये भी सारे के सारे पौंडर भी, पंडित लोग भी भरकरी संप्रदाय के द्वारा कन्वर्ट होके वैष्णव हो गए। लेकिन आज भी इनके घर में जाओगे तो खंडोबा और तुलजा भवानी इनका कुलदेव कुलदेवत है, कुलदेवता है। शिव की पूजा नहीं छोड़ी है इन्होंने। मेरे ख्याल से इतना काफी है। मैं श्रीधर के भी आपसे बात कर रहा था, आपने मुझे प्यार से सुना, इसलिए शुक्रिया।